tere nga man su fekke manduma man ana kan mo mandu wax joju mi ci ruhul maani ci jukki fukel ba yonenti bi su mandul kan moy mandu yalla dal dikoy wax non ne ko ñi ngi lay sikkel wa minhum amna ci nafiqi man nafiq bo xamne yalmizuka daf lay aybal fi sadaqati ci azakay fa in u'tu minha bun len ca joxe radu ñu kontan wa in lam yu'tu minha bun len ca joxut iza hum ñom ca saase rek yasqatun ñanga mer balay qas qas wo wi nan la da nga wara mandu ndax yow mandu wo ci ay waji de salawatu alayhi wa alihi ko suma manduul man legi kan moy mandu waxna deug su mandul ko suuf kenn du fi mandu salawatu alayhi wa alihi yalla ne walaw annahum bu fekkon ñom radu dañu kontan dañu geureum yam jama ataahumullahu la len yalla jox nga deg kon bi yalla ne ma ataahumullahu la len yalla jox kon moy li yunit bi seddelé ni ko yalla waxe mu seddelé nonu noni la seddelé motax yalla ne ma ataahumullahu door ne wa rasuluhu waye waxul walaw annahum radu ma ataahum rasuluhu kon ñu ne yunit bi seddelé waye ma ataahumullahu li len yalla jox kon yalla moy wax yunit bi seddelé ni mu seddelé noné ndax lepp lu mu wax وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم مونے بو فیکون یم نان سی لی گالن جخ لی لن یالا جخ اكو بیونتم وقالو ني تک چنے حسبنا الله یالا دوی نانیو تے کو ام یالا نیاکتو دار بو نی سدلی بو امول داغا مانا مون سی یمون جی لول دال نے سیؤطینا الله من فضله یالا دینن جخ سی ورسگم wa rasuluhu yunit bi jox ñu inna ñun day raghibuna illa yalla rek mom lañ xemem luñu def motax yalla ne buñ defo nonu day daal na cël day mel nak nan buñ defo nonu de mu gën waye nak alquran day def leg leg mu wax fenn bam yag rek mu tek fa wax ja mu fasirul nak buñ ci accé dañ nan dañ fay xasaf dara wa taqdiruhu lakana khayran lahum leg leg mu fasirul diko wax waye wax ji mel nonu ñaare neexit wa cey nek ak mbir ya da fay bari budé dañ lay xuppit la cey nek day metti bo ne won ben nit legi so ñewé sama kër rek da cey yam du xam lokoy jox su baba bu ñew kër ga lu ne lay yaakar ne bu ñewé am ko bu ñewé loko jox mu bett ko rek mu neex ci mom waye budé da nga ne ko bo ñewé sama kër ma may lepp témèr bo moytul de ah témèr jaar luma dem kër diw waye fi nek so nekone bo ñewé kër gi rek mu ñew hatta boko joxonu témir day daal di reey ci mom ndax lim ko ko dikti joxoko naka nonu it nak bép wax bo xane bi waxu xuppu la nga na sa jenn doom demal marché ti ñew na nga fa yag bo fa yagge daal di xuppu ko nonu te waxo dara day tax su démé day yaakar ne bu fu yagge cey man buma agge ba gor gi japp ma yalla bi nga xamé ne wax na nak légui ci sadaqat yoyu nga xamné nafiqi bi ñew kenn ku nekk bëgg ciir yalla nak bëgg nak ne azaka ñi dong ko mom kum ci limalewul bo fekke ñi seddelé boko fekki wul yow sa yoon bu mu nekk ci mbirma buñ la seddé ak buñ la seddul buñ la seddulit waro jema jël yalla tabaaraku ta'ala bëgg ñoo limal ñi nga xamne ñom dong lañu jox azaka azaka nak ci l'islam buntu la bo xamne buntu kom kom la économique buntu la bo xamne tereline yi ne ci kaw aduna ci ñetti tereline lañ ci walu kom kom tereline wo xamne capitalisme lañu ak tereline wo xamne communisme lañu ñele bañu ubbe dañu daal ne albab maftuh wala lefer modi lu neex way man nako def ci kom komam lola mo len daanel ñeneen mo len jumlo ñeneen ña jog ni lu neex waye man nako def waye kenn du mom sa alal lepp bo liggey dañ cey xompu jox la ñoñu it loolal ni jumlo l'islam ñew ne al babu maftuh waye nak day am fu muy yem ku ne sañ nga mom waye day am fu muy yem teural ko teural bo xamne du xaj xeyna ci waxtan bi waye so deme da ko def ñetti tambu takhfifun min tuqyani ra'sil mal ak fu muy tuddé hifzul amwal ak fu muy tuddé al birru bi tabaqatil faqira yoyu nga xamné mo tax l'islam bi mu teurelé luñ tuddé kom kom teureline wam ko teurel amna solo lol tabarkal mune nak azaka yi mom ci juroom lañ koy joxé ko am ora khalis ku am marchandise mune ci bitik, ku amum mbay, ku amuk jur, ku am mbel, jurom yi lañ leen di génne. Lenn lu ci nekk ñu ne la boo amee nangam war koo génne. Bi ci gën a am solo fi mu nekk nii nag mooy xaalis bi ñu tuddee CFA. Xaalis bi ñu tuddee CFA da ngay gis ku ne la boo amee 1000 francs bu déwé ne nga génn ci 25 mille francs nit ki am ko tax ko am xaalis. 50,000 ci ati l'islam du xaalis, kooku faqir moog faqir yee bokk yam. Dañu lay wax ne soo amee lu mën a jënd 85 gramme or, loola nga denc ko ca banque ba ren ba déwénte laaloo ko, loolee wala lu tol noonu ne ci bitik bi wala lu tol noonu, loolu ngay wax ne 1000 francs yu nekk 25 ci nga mata amee nisab. Ndax nag daa am loo xam ne soo ko amee mata goo génne mbay noonu mbell no yeneen yi noonu. Su ko defee kon insha allah xëy na feneen daan ci mën a yaatal, waaye fii tabaraka wa taala day wane ñi nga xam ne ñoo moom azaka. Mu ne innama sadaqaatu azaka yi ñi dong ko moom, innama ñi dong ñoo moom asadaqaatu sadaq azaka yi. Azaka yi ñu ko moom mu ne lil fuqara, faqir yee ko moom, foofu la tàmbalee. Fuqara yi ñoo moom azaka. Faqir mooy koo xam ne kii amul, mooy koo xam ne kii lahu bulqatun min al aish, moom daal amul wala am na waaye lim am doyu ko. Bëri na ku nekk ci liggéeyukaay di liggéey te bokk ci fuqara yi nekk faqir, ndax am loo doyu lu la doyut. Nga xam ne bu weer wi ñëwee balaa ñëwaat li nga yor jeex. Wal masakin ak miskin yi, miskin mooy koo xam ne kii amul dara dara dara, laysa lahu shay. Moo tax dañu mas a laaj benn arabi ne ko afaqirun anta, mu ne la bal miskin. Ndax yow faqir gi, mu ne déedéet maa yis faqir, man miskin la. Am ñu ne déedéet miskin moo tane faqir, moo tax masala moomu masala xilaafiya la. Ñii dañu ne faqir moo tane miskin, ñii ne miskin moo tane faqir, mu nekk benn masala xilaafiya boo xam ne bi gaañaan ci wuute ba tey. Waaye faqir yi daal ak miskin yi ñoo moom azaka yi ñaar. Wala aamiliina aleyha, ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ci azaka yi di ko dajale, ñi nga xam ne ñooy dajale azaka yi. Bu ko defee l'islam nii nga xam ne ni la ñuy génnee azaka, génne ko dem seen koñ, kii 1000 francs, kii 50,000, xawma 50 francs, kii 5,000, kii 3,000, ñeeg léeg-léeg nga gis koo xam ne 300 yore asaka ji lu mat weer di séddale. Loolu su boobaa al aamiluuna aleyha du fa am fu mu nekk. Asaka l'islam dafa bëggoon ñu organise ko, tabax benn barab boo xam ne bii dafay nekk barab bu rëy. Lu waay am ci asaka indi ko foofee, ñu bindal la sa rosi nga yóbbu. Ñay dajale asaka yooyee ñoom it yor seeni oto ak seeni juntuwaay ak seeni machine ak seeni ordinateur ak seen yenn yu nekk di ca dajale asaka yi di xam nim toll. Fuqara yooyu nag moo di ñan. Ki nga xam ne mi ngi ci mbedd mi yor métier te munu koo jëfandikoo, ñu tibb ca asaka ya jox ko. Bu ñu fekkee tailleur boo xam ne bii amul machine moo ko tee ñaw, ñu tibb ci jëndal ko ci machine, avancer ko ci bara place boo xam ne bii fa lay ñawe, bàyyi ko muy ñaw. Bu ko defee bu déwéne bu ñuy génne asaka ci ñuy génne lay bokk, wala bu déwéne jéggee. Bu dee koo xam ne kii minute la, li ko tee liggéey mooy amul ay daggukaay, amul ay daajukaay, amul barab, ñu tibb ci asaka ja yëpp ko. Noonu bu ñu ko defee bala ñoo def ab diir bu gàtt lépp dañ. Waaye li feek dañuy fekk faqir yi ak miskin yi di leen ci coppati ay 300 ki 125 ki ay 200, su boobaa asaka loolu tax ko woon a jóg. Li ko taxoon a jóg mooy fexe ba maas bi nga xam ne ay fuqara lañ ñu yëkkati leen ba boole la nag maas bi nga xam ne ay aghniya lañ. Li kay la yakuna duulatan bayna al aghniya, yàlla day bañ alal ji nekk suñ diggante. Ñi oomal dong yor ko fuqara yi ñoom di xoolaan, dafa bëgg ak faqir faqru jeex. Waaye 1000 francs ak 125 ak yooyu dadul jeexal ak faqr. Programme lay doon boo xam ne imaamu Shafii radiallahu anhu ci tëralinam waman yu'tal hikmata faqad utiya khayran kaseeran lol non la ko terele won ba Umar ibn Abdul Aziz bi ñew ci khilafa gi mom bam ko terele dafa mujj yag fofé gis fa faqir jafé won lol bo bëgge gis faqir da ngay joggé fofé way du fofé nga fa gis mu ne kon azaka ñuko mom moy al fuqara ñaaral ba moy al masakin ñettal ba moy al amilina 'alayha ñi nga xamne ño ci liggey ñi ban dara ko taala mi ngi ñuy limal ñi nga xamne ño yeey wo li ñuy tuddé azaka mune innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amiluna 'alayha al 'amiluna 'alayha nak moy ñi nga xamne ñoy liggey ci walu azaka mudi ñi koy dajalé diko jox ñako yeeyo diko jël ci ñukoy genné diko andi fiñ ko tek ñoñu nak dafa wara am su fekke digg nañ li nga xamne noon la l'islam terele walu azaka ndax l'islam day defar am kom kom momit dafa indi ay terelinam manam li nga tuddeen ay profession yo xamne idéologie yi fi nek ci kaw suuf ci ku ci nek da nga xalaton fiñi jaar ba alal am nima ko dund ñe legi ci al iqtisad rasmali al iqtisad al ishtiraki su ko defé mu ne bi nga xamé né faqir amna miskin al amina alayha wal muallafati qulubuhum ñi nga xamné dañ leen di dañuy minal seen xol ñoñu nak bari nañu lol amna ñoo xamne dañu japp ne moy ci duggu door duggu ci l'islam kefe waaw koku ci la bok ndax tabari mi ngi netti jele ci sufyan ibn umayya muné laqad a'tani rasulullah wa innahu la abqadun nas ilayya fama zala yu'tini hatta innahu la ahabun nas ilayya neena sufyan ibn umayya neena yunit bi salawatu sallamu alayhi danako jox bim koy tambale jox mom la gënuna bañ ci nit ñi dafa bañon salawatu sallamu alayhi ba nit ñepp mom la ci gënuna bañ salawatu sallamu alayhi diko jox ba mu jagg mom nit ñepp mom la ci gëna bëgg lolu sufwan moko wax ñi ngi ci atabari jukki fuk qatum temer ak juroom ben fuk ak ñaar ka ci tege moy wa fi riqab ñi nga xamne dañu nekk ci at njam nekk ci njam te seen sang na len bu ngeen joxe nangam de ngeen genn ci njam gi ñu dem fi ñi den ci asaka yi daldi laaj ñi nga xamne ñom lañ koy jox ñu bindu set bu toll ni la waje di soxla ñu jël lu toll noné jox ko mu dem jox ko sangam ndax mu goré koku moy muallif qulubum ni mako xon legi xam ngeen ni 1000 francs ki 200 ki 3000 munta genn kenn ci riqab wal gharimina ak way boru yi moy ñi nga xamne dañu yore ay bor leg leg dama adam nga gis ko ci xamne ki mi ngi ci borop million wala borop juroom ben fukki junni ma lu ko jégué ñoñu nga xamne dañu yore ay bor bor ya metti ba legi mënul tu ñoo dem juma bor ya metti bu mënul tu ñoo dem jakk legi amuñu pexem fay ko te amuñu luñu ci duggal su boba ñoñu tam ñu dem ca fa nga xamne fa lañuy denc azaka yi daldi defar sek gennel len lu toll ni sen bor yoyé jox len ñu fay ko fiix kum ñepp l'islam gorel len ñu tambali di ñew ci jakk ji kum ñepp ndax ñu bokk na ci ay nganti aljuma waajo xamne da amé ay bor ci juma ja te bu ñewé ñu fatalé ko bor ba te amul lu mu ci dugal bokk na ci ñoña wa fi sabilillahi ci yoonu yalla muy al mujahiduna ñi nga xamne dañu jog ngir bëgg kër këril ngir l'islam taxaw wala murabituna moy ñi nga xamne l'islam dafa am ñu muy jotel ñu dem ba ca frontière ba nek fa dox digënté noni l'islam yi ak dekkub l'islam ak li nga xamne dañ ko soxla wo ci walu ay ngannaay ak juntuway yi demé ni ko yoyu lolu moy wa fi sabilillah wa bin sabil ak doomi yoon moy ko xamne ki dafa tumuranké ne ci tukki sori ay mokam lam yoran jeex te fi nga xamne fi la nek amul ku ko fi lebal amul ko fi tayle num tayle bañ nang ko fa su baba jaxle gogu bu ko dalé manes nako jox ci asaka ji ñeb lañu bindal ko mom tam ab sek ñu genn lu tal ni lam soxla wo jox ko su fekkon na nak buñ ko lebalé bu demé rewum dana mëna yonne fay su baba it amna ci ulama ñoo xamne dañu né su baba bu mu lek ci asaka ji nañ ko ci lebal bu demé delu ci wat yi ñi ñoy ñi nga xamne ñoo wara mom asaka azaka nak bimu ñëwé ci l'islam ñëwuton pour ni mu tudde légui ni mu ñëwé won mo ñu mutal ko fu muy nek am ñukoy yor diko laaj nit ñi diko dajale fofé amna non bu ko tuddee rek mu jariñ ñi nga xam ne mooy xeet wi daal di tàmbalee dindi li nga xam ne moo di ñàkk ñi nga xam ne amuñu métier am ci ñu tàmbalee am métier parce que yow yi ndax yàlla tabaraka taala mooy séddalee noonu lim la jox yow ba doo jeexal moom la xañ waaji ba yorul dara ki yorul dara lam war na yor la la yàlla jox yow nga yor ko yàlla bëgg nag loolu mu la jox nga yor ko yow te waa jiiru ko nga fexe ba loolu agsi ci ay loxoom loolu nag tabarakallah lu am solo la bunt bu yaatu la bunt bu mën a defar la waaye nag tabarakallah ni ñu ko walbatee taxu ko yaatu noonu asaka nag farida farata la minallahi bu jóge ci yàlla yàlla ko faratal azza wa jalla wa haddadaha moo ko rëddal boppam ndax l'islam di alquranul karim mi lépp loo xam ne lu jëm ci wàllu alal la yàlla subhanahu wa taala moo koy taxaw da ngay gis bu dee ci mirage mooy siddalel boppam bi muy ci asaka gis nga moo siddalee boppam mu dem nag mu ne ku sàcc na ngeen dagg ab loxom ndax alal diisu ko caaxaan képp koo xam ne kii sàcc nga lu mat nisab te fekk li nga sàcc dañ koo denc ñu dagg sab loxo weesu woon na ca dars yële nga xam ne moo weesu woon wallahu yàlla alimun ku xam la moo tax nim tërale asaka buñ ko defee noonu mu am solo xakim ku xereñ la moo tax nii nga xam ne noonu la ko tërale it mu daal di am solo lool ko defee kon loolu mooy li nga xam ne mooy asaka yàlla nee na salawatullahi wasalaamu alayhi wa minhum am na ci ñoom naafiqi allazina ñoo xam ne yuzuuna annabiya dañuy lor yonent bi salallahu alai wa sallam mu di mboolo moo xam ne ci naafiqi lañ bokkoon muy sababu nusul bi doon lor yonent bi salallahu alai wa sallam doon wax ci moom kàddu yoo xam ne kenn waru koo wax kilifa ñenn ci ñoom ne tee ngeen a bàyyi li ngeen di wax léegi tey wax ji àgg ca moom mu jàppe ñu ko ku mel ni benn waaye ci ñoom aljallaas daal ne leen ah nañu wax rek bu ko déggeet ñun buñ demee ca moom rek daal di koy wax ñun li ñu xalaat mu dégg ko ndax moom benn nopp la lu mu njëkk a dégg gëm ko loolu yàlla wax ne wa minhum am na ci ñoom allazina ñoo xam ne yuzuuna annabiya dañuy lor yonent bi salallahu alai wa sallam wa yaquluna ñuy wax di waxtaane fuñ toll naan huwa yonent bi usunun benn nopp rek la lu mu njëkk a dégg daal gëm ko yàlla ne leen yàlla ne yonent bi xul ne leen usunu xayr nopp yiw la de yiw daal lay dégg gëm ko waaye musiba moom wala caaxaan wala ay wax yu dul dëgg du ko dégg mukk gëm ko usunu xayrin nopp yiw la lakum ñel leen yuminu billahi da gëm yàlla wa yuminu lil muminin mu gëm li nga xam ne moom la ko julli di wax wa rahmatun yërmandale it lillazina amanu ñi gëm yàlla minkum ci yéen wallazina yu'suuna ñi nga xam ne nag dañuy lor rasulallahi yonente bi yàlla bii ci wax yu mel nii ñooñu de lahum am nañu azabun mbugal alim gu métti yàlla nañu yàlla musal ci mbugal gu métti naafiqi naafiqi yaxlifuuna billahi dañuy giñ ci yàlla lakum ngir yéen dañ leen di giñal naafiq moom dafay bëri ngiñ ndax bu dee wax moom naafiq moom dina yëg ne li muy wax du dëgg waaye yow mi jàkkaarloog moom day defe ne nim gisee ne li muy wax du dëgg yow yow tamit yaa ngi jàkkaarloog wax ji muy wax ba xam ne du dëgg moo tax loo wax rek mu daal di giñal la ndax defee ne doo ko gëm moo tax naafiq day bëri giñ koo xam ne kii naafiq na xanaa moom ku jub la ñaare li muy giñ du bari moo tax moom it day neex a nax foo fekk koo xam ne kii li muy giñ du bari moom it wala muy nekk ku jub moom ñaare dañuy nax rek tabarkàlla waaye nag ñu lay nax moo gën ngay naxe ndax buñ lay nax ba dem yowmal xiyaam ka la doon nax dalay fay boo dee naxe nag yow yaay faye moo tax ñu lay nax moo gën a oyof ngay naxe yaxlifuuna billahi lakum li yurduukum ngir ñu kontaan looleen ngir ñu gërëm looleen di giñ rek ba nga ne ah ci dee tabarkàlla waaye wallahu te yàlla wa rasuluhu ak bu yonentam axaqu ñoo gën a yey an yurduuhu ci ñu gërëm looleen fexe ba yàlla kontaan daal moo gën fexe ba nit kontaan ndax bu doomu aadama yépp kontaanoon ci yow te yàlla kontaanul ci yow doo am dara waaye bu ñëpp merewoon ci yow ba kenn ku nekk di jël aw yet di la raas ba gis la dóor la yet nga dee te fekk yàlla kontaan ci yow yow jeexaloo dara wallahu te yàlla wa rasuluhu ak bu yonentam axaqu ñoo gën a yey an yurduhu ñu gërëm loolen in kaanu buñu nekké ñom ñay sakku yi ngërëm mu'min na di way gëm dañu xamné sakku ngërëmu yalla subhanahu wa ta'ala mo gën sakku ngërëmu kenen ku di yalla subhanahu wa ta'ala ki nga xamné nak ngërëmam moy ngërëmu yalla contante yalla moy contanam koku tam bo sakku ngërëmam ngërëmu yalla tabaaraku ta'ala nga sakku da ngay dégg ñi di wax né ku sa jëkër gërëm nga dem aljanna lool ngay dégg waye bu fekké né ciéb bu neexa tax sa jëkër gërëm la bu fekké né ciuray lo taala tax sa jëkër gërëm la loolu mom fi dong lay yem bo faato mu tim la jey la rek nan sama soxna ci contane na ci mom fekkati yu contaneul ci yow ngërëm li ñuy wax né bu sa jëkër gërëmé nga dëggu aljanna moy bu fekké né sa jëkër diiné ko saf l'islam ko saf fo défé bopum né mëna ci biir kër gi fo réa ci ko mëna waaw fo faaté waxtu mëna du ci dal han koku lañuy wax koor gi ñew nga bëgg deug dig ay tapali mu ni mukk koku lañuy wax ni bu la gëreme yalla gëreem la waye jëkër jo xamne tabarakallah boy añ yonam neeku ci koor gi sa bopam neen yonam neeku ci sa ciol gu gatt yonam neeku ci boy jëfëndiko riba ci yebbi yeek yoy yonam neeku ci mum dal bo tege ci bu neex rek mu ni merci nga gañ ñu ndi jakk ji mu tim la na la woor dalay jey kat waxna len fi ne iliman bu timé ku muy julé mom bu ni allah akbar xelam dana dem ci waji lim fi nekké won waaw budé ku dan ñew jakk budé ku dan def ci jakk bu ko timé ni allah akbar dana xamné ah ku bax ngi ne tudd ki di jakk ji no def nako ci waye budé ko xamné ki fi la dan nek di football di door balli ci fenêtre yak yu nek bañ tim ko bu imam kabaré né nak yalla ñu noppul way nu deug la légui nak xalaat yoyu na ci biir xol nit ñi yoyu la nit ñi la yalla di bind bu dé malaaka yi di bind waye du caay li ñu wax suñu lamine ni rek nak ñun ku ci faatu buñ la tégué gaay jey la ñu dem tabarakallah ngeen bal ma ci baat bobu motax kon ku ci doon jigen nga dégg ñu naan bu la sa jëkër gërëmé nga duggal janna moy na nga fexé ba lim lay gërëmé di ngërëmu suñu borom tabaaraku ta'ala waye ngërëm lool ji bi nga def tay neex nak tabarakallah yoyu mom amul solo lool du sori neena alam ya'lamu khana khamunu annahu limur moy man yuhadidillah kep ko wote ak yalla man kep ko xamne yuhadidillah wote nak yalla koku dey wa rasulahu wote ko bi yonentam fa annalahu koku amna lumay am nar jahannama sawru jahannam kep ko wote ak yalla wote ko bi yonentam amna nar jahannama qalidan fiha chalay sax qalidan di way sax fiha ci aljanna waw man yuadi wa yuqalif allah wa rasulahu lolou kon lolou rek la kep ku wote ak yalla ko yonentam kula man di geureum yalla neena lolou du jani dara leg kay se ngeureum lolou ngeureumam mom day nek ci biir ngeureum tabaaraku ta'ala dengal yalla wax zalika duggu sawara nak ba nopi sax fa al ghizyu moy gecci al azim gureg moy toroxtane al azim azul al azim wa shaqa al kabir al maqrun bil fadhiha mungo yal nañ ci yalla muta yahzaru dana moy tandiku al munafiquna nafiqi luñuy moy tandiku an tunzala nga wacce wala ñu wacce alayhim ci ñom suratun aw sar tunabbi'uhum saru len di xamal bima fi qulubihim li seen xol yi nafiqi ay nafiq la waye xam nañ ne leg leg ab aya wacc ci salawatu wassalamu alayhi wax len lin yendo wax len lin fanane wax len pex yiñ lal motax fuñu mësa tallu ñi ngi naan ah ñun de yalla bu asar wacc ci ñun ragal ko lol xol neelen istazihu bu yabo ngeen sabote ngeen mokki diine diko foye fu ngeen toll inna allah yalla mukhrijun kuy genn la ma tahzaruna li ngeen di moytu waaw ku mu neex nak yalla neena mu ngi non diine mom jappé ko luñuy foyé ba kuy fojeul kuy taasu jeul kuy way jeul kuy chaahan jeul kuy xaxar jeul lu way di def rek jeul alquran boole ci say aya ci bir boole ci say baat ci bir yalla ne def len rek inna allah li wor moy yalla moko jun dana mësa genné ma tahzaruna li ngeen di laq li ngeen di maytu ma tukhfuna wa tahzaruna yalla dana genné dana ko genné li ngeen di la ragal lepp tabarakallah yalla neena wala in sa'altahum bolen la jon ñom ñi nga xamne ñoy foyé diiné ak alquran la yaquluna dañ lay wax ne innama kunna nakhudu dañ doon tiaxan rek wana la abu difo ñun dañ ko jëlé won kaf rek té l'islam mom alquran ji yalla kafut kaflu yalla kafut kaflu yalla fawut fulu motax bo kafé yunuti bi yalla gën ci yow def la bi yéfer mom boy kaf rek denu yéfer yunuti bi kenn duko kafé motax yu am sa dom nan ko muha muha di kafé banan ko muha wala lemso wala nga nan ko modu ay tuyu tabarkala bi yak yoyu yalla nena kafut mom kaflu wut yunuti bi kaflu dafa am ben bes ci qaswatu tabuk ay gay jitu yunuti bi salawatu alayhi wa alihi mu top ci sen ginaaw ñu dal ni de ngeen li ngor ci waxa yunuti bi li ñu wax de ngeen ni ngor ci waxa ñu ne lum wax mu ne neena qusuru shambi ak tataya dana ko toj lepp duggal fepp l'islam ñu dal di re da ne hayhat hayhat lol de mën da nek mom ku nek re da ne toj ay tata yow fi nga xex fi tabuk xuma uhud ñu dakk ñu mata guñu fi nek ni fukki junni ñu toj ay sham ah yalla tabaaraku ta'ala lolou ñu wax mu wax yu ko yoonte bi salawatu wa salamu ali munelen yen de qultum kaza wa kaza yena wax li ñu ne ko ñun de inma kunna naqud wa nal'ab dañ doon kaf rek difo riwaya bi qatada moko wax tabari it wax nako waye biñu ko waxe yalla ne khultantul malen abillahi ndax yalla kuntum tastazi'un muy ben ngeen balma ci xadam bi abillahi ndax yalla kuntum tastazi'un mom ngeen di sabote wa ayatihi ayami kon kuntum tastazi'un ngeen di sabote wa rasulihi ayunti mi ngeen di sabote manam ñett yi yeb bu ngeen ci sabote ben la ta'tasiru bu len fi indi ngant bu fi kenn wax dañ len kaf bu fi kenn wax dañ len fo qad kafartum weddi ngeen yalla ba'da imanikum binna bi ngeen geume yalla legi ay yefer ngeen cheet nek kuy kafé yalla subhanahu wa ta'ala di kafé yonentem bi di kafé ayam yi di ci fo yalla dalay wax na la ta'tasiru bu len joxe ben ngant bu fi kenn wax dama don fo qad kafartum legi nek ngeen ay yefer te qad la ci jidal kat qad kafartum li wor moy legi ay kuffar ngeen ba'da imanikum ginaaw seen gem kenn du gem yoonte bi diko kafé salawatu llahi wa salamu alayhi yoonte bi du kafu kay du foye kay kafut fuluwut deug moko fi andi won jaa al haqq tabarakal yalla ne len inna afu an ta'ifatin suñu balé ben mboloy nu'assib fukku ñu duma ta'ifatan menen mbolo yalla ne munu ma leena bal yeen ñep man na balé nak waye duma bal ñep inna afu suñu balé an ta'ifatin ci mbolo ci yeen minkum ci yeen nu'assib fukku ñu duma ta'ifatan menen mbolo ha mom muñta ñak ñu seen nak ñu muy duma waye dal muñta ñak duma waaw neena bal ñi waye fokku mu am ñum duma lutax bi annahum ñom ñimu xamne du len bal ñom kanu mujrimin dañu nekkon ay kacior dañu nekkon ño xamne dañu nek ay nafiq ba sax ci nafiq ga al munafiquna nafiq yu guri wal munafiqatu at nafiq jigen nafiq nak moy kep ko xamne so waxtane wax lu dul deug